Hej med dig, Julia. Hvad laver du her på denne tid af dagen i al den trafik? Åh, Julius. Jeg er simpelthen bare ude at købe julegaver. Nu er jeg ved at være færdig. Så jeg må se at komme hjem igen. Har du ikke lyst til at komme med hjem til mig en lille tur? Jo, det vil jeg da gerne. Men så tror jeg lige, at jeg vil gå hen til Bager Hansen og købe en julekage. Det var da en god idé, Julia. Og imens vil jeg smutte hen og hente lidt julegodt til os. Farvel så længe. Farvel, Julius. Vi ses. Se, Julia. Jeg er ved at pynte juletræet. Du kan hjælpe mig, hvis du har lyst. Ja, det vil jeg da gerne, Julius. Giv mig lysene, så skal jeg sætte dem på træet. Ja, og imens kan jeg sætte stjernen fast op i toppen af træet. Sådan. Se, Julia. Nu har jeg sat stjernen fast. Ja, den er ikke flot. Jo, Julius. Og nu vil jeg hænge kuglerne op. Så kan du tage glimmeren og hænge den op. Okay, så kravler jeg op ad stien igen. Hej, Julia. Se. Jeg sidder helt oppe i toppen af træet nu. Hej, hej. Julius. Pas på, at du ikke falder ned og slår dig. Jeg tror, jeg vil synge en lille julesang om mig selv, mens jeg sidder heroppe i træet. Se, Julia, der kommer Bølle. Høj for træets grønne top, stråler tralalala, tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal kanonslag til juleaften. Du mener da vist nytårsaften, Bølle. Gør du ikke? Nå jo, det er det da også. Men skulle vi ikke lige prøve et par kanonslag? Åh nej, Bølle. Det må du ikke. Jeg bliver så bange. Bare rolig, Julia. Der sker ikke noget ved at prøve et enkelt kanonslag. Det er så sjovt, når det giver et ordentligt raballer. Okay, men er der nogen af jer, der har en tændstik? Ja, det har jeg, Bølle. Jeg har lige brugt dem til at tænde juletræet med. Synes du ikke, at juletræet er blevet fint, Bølle? Jo, det er jo nok blevet flot. Med alle de lys og alle de fine små næser, I har hængt på træet. Nå, men lad os så prøve at sætte ild til kanonslaget. Er I klar? Nej, nej, Bølle. Du må ikke. Tænk, hvis juletræet springer i luften. Det gør det da heller ikke, Julia. Det skal nok gå. Vi lægger kanonslaget her. Sådan. Og så. Bølle, giv mig lige tændstikkerne. Er I klar? juletræet, alt pynten er faldet af, og lysene. Ja, sikken et raballer. Det er det værste raballer, jeg længe har hørt. Nå, men pynt med det. Vi pynter bare juletræet igen. Og imens synes jeg, at du skal synge en lille julesang for os, Julius. Okay, lad os så komme i gang. Jeg synes, at du skal sætte den der, Julia. Så kan vi alle sammen se den. Og så kan den jo se os. Ikke sandt? Jo, det er rigtigt, Julius. Men se, den lille nisse bevæger sig. Sludder, Julia. En tøjnisse kan da ikke bevæge sig. Lad mig se. Ja, det er rigtigt. Nissen bevæger sig. Kom og se, Bølle. Den lille tøjnisse bevæger sig. Nej, hvor er den sød. Dags med dig, lille nissemand. Hvad hedder du? Goddag med jer. Jeg hedder bare Nisse, for jeg er bare en lille nisse. Åh, den kan tale, den lille nisse. Nej, hvor er den dog sød. Men hvor bor du hen om sommeren? Om sommeren bor jeg langt, langt borte. Men hver år til jul, så kommer jeg hertil i min kane. Med julegaver til alle børnene, hvis de altså har været artige. Nej, hvor sødt. Har du også julegaver med til alle de små julemus? Ja, det har jeg skam. Men dem skal jeg jo ikke have, før det bliver juleaften. Åh, hvor jeg glæder mig til juleaften med alle gaverne. Ja, og så får vi godter og juleknas. Og juleøl. Og så skal vi rigtig skyde kanonslag af. Nej, nej, Bølle. Du ved da godt, at det er nytårsaften, man skal skyde kanonslag af, ikke? Nå jo, det havde jeg helt glemt. Men lad os høre, om den lille nisse kan synge. Kan du det, nisse? Ja, det kan I tro, jeg kan. Og nu skal jeg synge en lille sang, der handler om mig selv. Yeah. af, hvor det blæser i dag. Og sådan som det sneer. Det er rigtig koldt i dag. Jeg må vist hellere se at komme hjem i varmen. Så endelig hjemme igen. Hej Julius, se hvad jeg har fanget. Hvad søren har du fanget, Bølle? Du har vel ikke lavet narestreger, mens jeg har været væk? Nej, tværtimod. Se, jeg har fanget katten. Se, den sidder inde i fuglebordet. Den kan ikke komme ud, for jeg har låst døren. Hør som den mjager. Jamen Bølle dog, hvordan har du dog narret katten ind i fugleburet? Katten var efter mig, og så løb jeg bare ind i buret. Og katten løb efter mig. Og så kravlede jeg der bare ud gennem træmmerne og skyndte mig at lukke døren. Så nu sidder katten altså der og kan ikke komme ud. Jamen hvad er det dog I har gjort? Vi har fanget katten, så nu kan den ikke rende efter os længere. Det er da meget rart, synes du ikke Julia? Jo, det er da rigtigt nok. Men katten kan da ikke bo inde i fugleburet. Det bruger jo alt for lille til, kan du nok se, Bølle. Ja, det er rigtigt, Julia. Men nu vil den sidde derinde et lille stykke tid. Så vil det være, at den kan lade være med at rende efter os en anden gang. Ja, og så tror jeg, at vi vil bage julekage i dag, mens katten sidder inde i buret. Så er der fred og ro så længe. Det var en god idé, Julia. Så kan Bølle og jeg hjælpe dig. Ikke, Bølle? Jo, men lad os først komme i julestemning. Julius, du synger en julesang, mens Julia og jeg henter mel og gær. Okay, men hvilken en skal jeg synge? Jeg synes, du skal synge den om Søren Banjomus, Julius. Den kender vi jo alle sammen. Det var en god idé, Julia. Så tager vi den. Så er jeg klar til at komme bollerne i ovnen, Julia. Det var godt, Bølle. Nu skal jeg lige hjælpe dig. Sådan. Og så skulle bollerne være færdige om 40 minutter. Hvor jeg glæder mig til at smage de nybagte boller. Hvad med dig, Julius? Glæder du dig ikke også? Jo, Bølle, det kan du rigtig nok tro, jeg gør. Men er du nu sikker på, at du har lavet dejen rigtigt? Ja, det tror jeg nok, jeg har. Det var 50 gram smør, og 500 gram mel, og 1000 gram gær. Hov, 1000 gram gær. Det er da vist forkert. Er det ikke det, Julia? Jamen dog har du kommet 1000 gram gær i. Det er da helt forkert. Så bliver bollerne alt for store, Bølle. Lad os prøve at kigge ind i ovnen. Se bollerne. Se bollerne, så store som de er blevet. De kan næsten ikke være inde i ovnen mere. Hvad skal vi da gøre, Julius? Ja, hvad skal vi da gøre ved det? Men hør. Ovnen er ved at revne. Pas på. Den springer nok snart i luften. Lad os hellere komme væk i en fart, før det siger bang. Pyha. Det var lige ved, at vi ikke nåede at komme væk og se køkkenet. Der er dej overalt. Men så må jeg vel hellere begynde at gøre rent. Det tager nok et par timer. Så kan I to gå ud for os, gå og sne så længe, ikke? Jo, lad os det, Bølle. Lad os komme væk fra det her råderi, og lad os så få noget musik. Julemanden kommer på besøg i dag, så han kommer sikkert også med julegaver. Goddag, goddag. Er der nogen hjemme? Ja, det kan du tro, det er, julemand. Kom indenfor. Julie er ved at lave julegrød til i aften, mens vi andre er ved at lægge gaverne ind under juletræet. Jeg har skabt også gaver med til jer, kan I tro. Nu skal I bare se. Nej, hvor er der mange. Se her. Her er der en stor gave til mig. Glædelig jul, Julia, fra onkel Spidsmus. Nej, hvor er det spændende. Ja, og se her. Her er en stor gave til mig. Hvad må det er i pakken? Det er nok et elektrisk togbølle. Det har du jo ønsket dig. Nu skal I jo huske, at I ikke må åbne gaverne før i aften. Sæt jer nu til bords alle sammen. Nu skal I smage julegrøden. Nej, hvor er den dog god, Julia. Det er den bedste julegrød, jeg nogensinde har smagt. Nå, tak for julegrøden. Jeg må se at komme videre til Nisseland. Jeg skal hjem til min familie og holde juleaften. Kan I nu have en rigtig god jul alle sammen? Ja, tak. I lige måde, og på gensyn til næste år. Farvel, farvel. Farvel, julemand. Kom så, alle sammen. Nu skal vi søge sammen med mig. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Hvor skal du hen, Julius? Nå, jeg skal lige hen og vende båndet.